Limit zakupu to 10 kilo na osobę. Kup 3 wybrane artykuły do opalania, a najtańszy dostaniesz gratis. Kaufland, na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Dwie osoby zginęły w strzelaninie w Toronto, jest też wielu rannych. Późnym wieczorem strażacy skończyli akcję gaśniczą pod Toruniem. Palił się zakład przetwarzający odpady plastikowe. Senacka komisja zajmie się pakietem ustaw sądowych, które przyjął wcześniej Sejm. W strzelaninie w Toronto w Kanadzie zginęły dwie osoby, w tym sprawca. 13 osób zostało rannych. Takie dane podała miejscowa policja. Do strzelaniny doszło około godziny 22 miejscowego czasu w pobliżu pizzerii w greckiej dzielnicy miasta. Według świadków około 20-25 strzałów oddał mężczyzna ubrany na czarno. Miał kilka razy przeładowywać broń. Po tym jak został otoczony przez policję, popełnił samobójstwo. Na razie nie wiadomo, jakimi motywami się kierował. Śledczy pod nadzorem prokuratora badają okoliczności wczorajszej tragedii w Wesołym Miasteczku w Szczytnie. Po południu doszło do awarii karuzeli. Następnie do wypadku. Ranny został 9-letni chłopiec. Zmarł w szpitalu. Na razie nie są znane szczegóły wypadku, mówi rzeczniczka policji w Szczytnie Ewa Szczepanek. To w jakim stanie była ta karuzela i jak doszło do tego wypadku, to właśnie ustalają śledczy, którzy pracują tam na miejscu pod nadzorem prokuratora. 30-letni wujek chłopca, który był z dzieckiem na karuzeli w momencie awarii, jest w szpitalu z podejrzeniem uszkodzenia kręgosłupa. 10 godzin strażacy walczyli z pożarem w zakładzie w Głogowie koło Torunia, który przetwarza plastikowe odpady. Późnym wieczorem skończyli dogaszać pogorzelisko. Dwa zastępy zostały na noc, by monitorować teren. Ogień pojawił się wczoraj około południa. W wyniku pożaru zawaliła się hala produkcyjna. Na szczęście nikt nie ucierpiał, bo zakład w niedzielę był zamknięty. Słup czarnego dymu widać było z daleka. Gorąco i czarny dym. Płomienie coraz większe się stawały, wybuchy butli gazowych, eksplozje jakieś nastąpiły i gaszenie przez strażaków. Powierzchnia w miarę po prostu rozwoju się zwiększała aż do 2000 metrów kwadratowych. Dwie cysterny, jedna z Włocławka, druga z Bydgoszczy. Można powiedzieć wszystkie siły środki z terenu powiatu toruńskiego, czyli około razem wszystkich 200 strażaków. Zakład zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Ten pożar jest bardzo energetyczny i w początkowej fazie działań on bardzo rozwinięty był. Bardzo duże promieniowanie, spora ilość dymu, także podawaliśmy środki przede wszystkim w obronie tej hali, która jeszcze się nie paliła i na szczęście udało się ją obronić. Wójt gminy Obrowo poinformował, że zakład, w którym wybuchł pożar, to nie dzikie składowisko, a profesjonalna firma. Także władze przedsiębiorstwa EkoChem informują na swojej stronie, że dysponują wszelkimi pozwoleniami na przyjmowanie, magazynowanie i przerób odpadów. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpoczyna po południu pracę nad pakietem ustaw sądowych przyjętych w ubiegły piątek przez Sejm. Przepisy autorstwa posłów PiS nowelizują m.in. ustawę o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądach Powszechnych. Główna zmiana przewiduje przyspieszenie trybu wskazywania prezydenta kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Według partii rządzącej uchwalone przez Sejm prawo usprawni działalność tych instytucji i umożliwi m.in. szybsze powoływanie sędziów. Z kolei zdaniem opozycji, która oprócz Kukiz 15 w geście protestu zbojkotowała głosowanie, nowe przepisy będą skutkować jedynie wymianą kadrową w sądach. Wieczorem wznowiono ruch na lotnisku w Bydgoszczy. Po 15 podczas lądowania niewielkiego samolotu szkoleniowego doszło do wypadku. Maszyna złamała podwozie. Kursantka i instruktor wyszli z samolotu o własnych siłach. Na kilka godzin wstrzymano ruch w porcie. To oczywiście zdarzenie zostało zgłoszone do Komisji Badania Wypadków Lotniczych i też jak najbardziej będzie prowadziła dochodzenie w tej sprawie. Informował rzecznik portu Daniel Mackiewicz. Samolot, który uderzył o pas startowy i złamał podwozie, to szkoleniowa Cessna. Jubileuszowa 80. Parada Puławskiego na ulicach Buffalo w amerykańskim stanie Nowy Jork. Motywem parady była setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Tysiące Amerykanów polskiego pochodzenia wzięły udział w paradzie Puławskiego i towarzyszących jej imprezach. Odbywały się one w Cheektowaga, 90-tysięcznym mieście, stanowiącym wschodnie przedmieścia Buffalo, gdzie prawie 40% mieszkańców przyznaje się do polskich korzeni. Gośćmi honorowymi parady byli senator Anna Maria Anders, bokser Adam Kownacki, a także amerykańska aktorka polskiego pochodzenia Loretta Sweet. Jak ja mam pieniędzy, dziewki mnie kochają. Przy okazji parady odbył się festiwal polonijny, podczas którego prezentowano polską sztukę, kuchnię i muzykę. Występowali m.in. Lenny Gomułka z zespołem Chicago Push, Crew Brothers z Buffalo oraz gość z Polski, Disco Polo Music Star Junior. Motywem przewodnim parady i pozostałych imprez była setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. To właśnie z tej okazji położony niedaleko Buffalo wodospad Niagara został podświetlony na biało-czerwono. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Za nami już niemal wszystkie mecze pierwszej kolejki Lotto Ekstraklasy. Wczoraj kibice oglądali dwa spotkania. Górnik Zabrze zremisował przed własną publicznością z Koroną Kielce 1-1, natomiast Wisła Płock przegrała z Lechem Poznań 1-2. Drużyna z Wielkopolski grała poniżej oczekiwań, bez pomysłów ataku, ale w samej końcówce dał o sobie znać Pedro Tiba. Portugalczyk popisał się przepięknym strzałem z woleja, dzięki czemu po ostatnim gwizdku sędziego częściej się mówi o trafieniu Tiby. Tak przynajmniej uważa pomocnik kolejorza Piotr Tomasik. Przejdźmy tutaj po trzy punkty, to najważniejsze. Tak naprawdę o stylu nikt nie będzie pamiętał za trzy dni, a zainkasowaliśmy trzy punkty. Zresztą widać po innych pucharowiczach, że potracili punkty, także myślę, że w tej chwili to jest najważniejsze. Styl, jeszcze jest czas, przyjdzie. Wiadomo, że od razu by się chciało grać pięknie i wygrywać ładnie po 3-0, no ale to nie jest takie proste, jest nowy trener. Graliśmy dzisiaj, można powiedzieć, pierwszym mecz nowym ustawieniem, także spokojnie, na wszystko przyjdzie czas. Dziś ostatni mecz pierwszej kolejki Ekstraklasy. Zagłębie Sosnowiec zagra z Piastem Gliwice. Wcześniej jednak czeka nas inne ważne piłkarskie wydarzenie. Selekcjonerem reprezentacji Polski zostanie oficjalnie Jerzy Brzęczek. Teraz skoki narciarskie, bo za nami weekend z letnią Grand Prix w Wiśle. Wygrał Kamil Stoch, drugi był Piotr Żyła, ale o szczegółach Jakub Niziński. To był weekend, w którym Polacy zdeklasowali rywali. W sobotę wygrali konkurs drużynowy, a wysoką formę potwierdzili wczoraj w konkursie indywidualnym. Czwarte miejsce zajął Dawid Kubacki i stracił tylko 0,2 punktu do podium. Na miejscu drugim uplasował się Piotr Żyła. Odkąd zaczęliśmy przygotowania, no to skacze mi się naprawdę bardzo dobrze, naprawdę bardzo fajnie. A ponownie klasą dla siebie był Kamil Stoch, który zwyciężył z dużą przewagą nad rywalami. Dla mnie nie ma idealnego skoku, nie ma skoku, który nie dałoby się poprawić, w którym wszystko zagrałoby po prostu na 100%. Trudno się dziwić, że po takim weekendzie kibice nie mogą się już doczekać zimowych konkursów w skokach narciarskich. Z Wisły dla Trójki Kuba Niziński. A początek zimowego sezonu w listopadzie, a skoro już jesteśmy w mroźnych klimatach, świat wciąż zachwyca się wyczynem Andrzeja Bargiela. Polak zdobył wczoraj szczyt K2 i jako pierwszy na świecie zjechał na nartach do podstawy góry. To czwarty ośmiotysięcznik w karierze Zakopiańczyka, z wierzchołka, którego powrócił do bazy w ten sposób. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Tam podsumujemy lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski. O wyczynie na K2 to porozmawiamy za pół godziny. Zapraszamy. Dziś więcej chmur na wschodzie i południowym wschodzie. Może również przelotnie padać i zagrzmieć. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. 24 stopnie w Zakopanem, 25 w Przemyślu, Koszalinie i Gdańsku, 26 w Szczecinie, Suwałkach, Lublinie i Rzeszowie, 27 w Olsztynie, Toruniu, Bydgoszczy, Gorzowie, Wielkopolskim, Warszawie i Łodzi, do 28 w Zielonej Górze i w Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. Jeszcze tylko dzisiaj. 50 zł rabatu za każde wydane 1000 zł. Jeszcze tylko dzisiaj. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem do środy 25 lipca nektarynki kosztować mają 3,49 za kilogram, a do 5 sierpnia Coca-Cola, Fanta i Sprite w cenie 5,99 za dwupak 1,5 litra. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. I kto kupił taniej telewizor na wielkiej wyprzedaży? Ty, Marian. A o ile taniej? A o 1000 zł. No. Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za 1799. LG Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Nowy smartfon bez podpisywania umowy? Teraz możesz. Wejdź na tmobile.pl i wybieraj spośród topowych smartfonów w supercenach. Huawei P20 Lite tylko za 1599 zł. Więcej smartfonów bez abonamentu na tmobile.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już 9,5 minuty po siódmej. Za kilka chwil dr Tomasz będzie obliczał. Proszę się przygotować. Dobry panu, kłaniam się w nowym tygodniu, kolejnym już wakacji. No tak. No widzi pan, jak szybko leci? Ja się tu czuję jak na wakacjach u pana. Naprawdę? Naprawdę. Proszę się opalać. Kiedyś musimy porozmawiać o tym, czy wiatr opala. Czy już rozmawialiśmy? Nie, nie rozmawialiśmy. Dobrze, to się umawiamy na taką rozmowę. Dobrze, umówmy się w takim razie, bo mnie opalił ostatnio na Mazurach. Mocno? Mocno. Mocno. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Teraz będzie, proszę pana, pytanie od pana Adama. Pan Adam podróżował autostradą i zaobserwował na moście, na autostradach, nie tylko na autostradach, ale generalnie na wiaduktach, kiedy są takie łączenia płyt, takich większych powierzchni, jest taka zębatka, klamry, pan Adam to tak nazywa. I to służy temu, żeby w trakcie tego, jak zmienia się temperatura podłoża, no żeby było trochę luzu. Tak. Dobrze, już pan wie, o co chodzi. Jasne. No i teraz pytanie właściwe od pana Adama. Czy samolot też tak ma? W sensie ma takie zębatki? Czy nie? Czy się rozszerza i zwęża? Powiedzmy, że startuje z miejsca bardzo gorącego, wylatuje na swoją wysokość przelotową i tam jest bardzo zimno. Bardzo zimno. Ma też takie zębatki. Nie aż takie dokładnie, ale ma rzeczywiście takie elementy, szczególnie samoloty wojskowe, które rozpędzają się do bardzo dużych prędkości, co powoduje, że osiągają bardzo wysoką temperaturę tej powierzchni. I one mają takie elementy, które dają właśnie tak trochę tego luzu, to znaczy nie powodują, że na przykład jakaś płyta odpadnie, bo zabrakło na nią miejsca, tak, gdzieś jakieś nity, czy już się nie puściły, bo już się nie mieści. To jest oczywiście w przypadku samolotu dużo, dużo bardziej skomplikowane. Odpowiedź krótka, tak, panie Adamie, samolot też się kurczy i też się wydłuża pod wpływem zmiany temperatury. Jak w kreskówkach tej. Tak, tak właśnie wyciąga jest. Się? Ponieważ wszystko tak ma. To znaczy generalna zasada jest taka, mówię generalna, chociaż jest wyjątek, tym wyjątkiem jest woda, ale generalna zasada jest taka, że jeżeli podnosimy temperaturę czegoś, to cząsteczki, które to coś budują, szybciej drgają, potrzebują więcej miejsca, tak mówiąc bardzo obrazowo. W efekcie to coś, na przykład metalowy, nie wiem, pręt, taki jak chociażby szyna kolejowa, po prostu się wydłuża. Ale oczywiście to dotyczy wszystkiego, także takich płyt chociażby budujących wiadukty. To można przy pewnych założeniach wyliczyć. I takie założenia przyjąłem. Będziemy szacować. Założyłem różnicę temperatur 100 stopni. Bo wydaje mi się, że jak samolot jest, nie wiem, na przykład w Dubaju albo gdzieś w tropikach plus i stoi na płycie, asfaltowej czy betonowej, założyłem, że tam ma plus 50 stopni. No okay, dla równego rachunku. Założyłem też, to nie jest jakoś bardzo dalekie od rzeczywistości, że jak leci bardzo wysoko, na kilku kilometrach ma minus 50 stopni. Dla równego rachunku wziąłem 100 stopni Celsjusza. Samolot, duży samolot ma długość 60-70 metrów. Znalazłem, że A380 ma długość 74 metrów i jest zbudowany z aluminium. Wziąłem współczynnik rozszerzalności liniowej dla aluminium, który wynosi 23 razy 10 do minus 6 i daje mi to różnicę przy tych 100 stopniach na rozmiarach samolotu rzędu kilkunastu centymetrów. I teraz jest pytanie, czy bardzo się pomyliłem w szacunkach? Myślę, że tak, ale dlaczego? Dlatego, że samolot, wydaje mi się, on rzeczywiście nie nagrzewa się do plus 50 i do minus 50, bo środek samolotu jest utrzymywany, temperatura utrzymywana jest stała, więc ta różnica temperatur zewnętrznych powłok nie wynosi równo 100 stopni, tylko myślę dużo, dużo mniej. Bardziej na rozszerzanie są wrażliwe skrzydła samolotu, w których w środku, przypomnę tylko, są zbiorniki z paliwem. Nie znalazłem informacji, czy wewnątrz tych zbiorników paliwa jest jakiś rodzaj ogrzewania, coś, co utrzymuje stałą temperaturę, przy okazji nieco zmniejszając tą amplitudę plus 50, minus 50 samego skrzydła. Nie ma wątpliwości, że samolot, a szczególnie samoloty wojskowe, muszą być budowane w ten sposób, żeby to rozszerzanie się nie zniszczyło konstrukcji. Tym bardziej, że to nie jest jednorazowa sytuacja, tylko regularna sytuacja. Natomiast patrząc na te szacunki, wydaje mi się, że przynajmniej kilka centymetrów on może się rozszerzyć i skrócić. Mówię o powłokach zewnętrznych, nie o środku samolotu, no bo tam, tak jak mówię, temperatura jest stała. Czyli taka tolerancja tam jest? Jest. Przewidziano? Jest. Dobrze. No, wie pan, no byle jak się ląduje, żeby drzwi wypadły na dziurę do drzwi. No. Nawet pan niech o tym nie myśli. Dobrze, no dobrze. Doktorze Tomaszu. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Żołnierze lewicy już ciągną swą broń. Są już gotowi. Ale prawica rzuca ich w dół. I są gotowi. Mahometanie z karabinami są już gotowi, ale chrześcijanie mają bombowce i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat, ale płoną na zachodzie, co nie dziwi mnie, giną wasi bliscy ludzie. Terroryści mordują członków rządu i są gotowi. Zabierają porządek, zabierają go i są gotowi. Was i dwie siły ścierają się i są gotowe. A w Bolivii kolejny przewrót był i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat, ale płoną na zachodzie, co nie dziwi mnie, giną wasi bliscy ludzie. Amerykanie bodajże używali jakiś czas temu samolotu, jeśli mnie pamięć nie myli, SR-71 Blackbird i z tego samolotu przed startem, kiedy był zatankowany, po prostu ciekło paliwo, on się uszczelniał w trakcie lotu. 2273, nasz numer telefonu. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, pewnie nie, ale życzliwie przypomnę, że w czwartek o tej porze graliśmy piosenkę pod tytułem Tygrys, Tygrys. A sami Państwo wiedzą, tak, taka złośliwość, żeby było co nucić przez cały dzień. List przyszedł w czwartek wieczorem, późnym wieczorem. Coś do nucenia, napisał pan Paweł, tak, żeby było. No to teraz dzieci już w łóżkach, 21 prawie na zegarze, a one ciągle tygrys, tygrys. Proszę bardzo. Tygrysa. Młynarski, Masycki, Jazz Camarata, Warsowiensis. Dobra informacja jest taka, że to będzie nasza płyta tygodnia w tym tygodniu, ale więcej na ten temat w rozkładzie jazdy po 8.30. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry panu. Na temat wyczynu tego młodego człowieka, który zjechał z K2. Otóż choć rurkowie, które są na dużych głębokościach, żeby się wynurzyć, muszą robić to stopniowo, żeby sobie płuc nie rezerwać. Tak samo przy wejściu chyba, ale jeśli na te góry robią to stopniowo, poszczególne bazy budują po to, żeby się zaaklimatyzować. Tymczasem ten młody człowiek po prostu sobie zjechał. To, że zrobił to, to chwała mu za to, ale pytanie, czy on to nie naraża swoich płuc na rozerwanie po prostu, czy taki skok ciśnieniowy nie wpływa negatywnie na zdrowie. Jest to istotne pytanie. Nic się złego nie wydarzyło. Widzieliśmy go po tym, jak już zjechał. No, zjechał szybko, ale wrócimy do sprawy po 7.40. Zapraszamy. Za chwilę skrót wiadomości. Shoot. Ooh. The whole day down. The telex machine is kept so clean and it types to a waiting world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and their thoughts turn to their own little girl. Sweet 16, happy cheeky, now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, cause there are no reasons. What reasons do you need? Oh, oh, oh, oh. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. I wanna shoot. Ooh, ooh, ooh, ooh. The whole day down. The toys are wild and school's out early, and soon we'll be learning, and the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems of the house and wife. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die? Die, oh, oh. And the silicon chip inside a head gets switched to overload. Oh, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to be sure? Trochę już minęła 7.30, ale jak przerwać? O, teraz. 7.31. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Jedną osobę zastrzelił, a 13 ranił ubrany na czarno osobnik, który w Toronto otworzył ogień do ludzi. Według policji potem, gdy został otoczony, zastrzelił się. CBS News podaje, że życie straciło kilka osób. Do ataku doszło w pobliżu pizzerii w greckiej dzielnicy. Według świadków napastnik strzelał ponad 20 razy. Kilka razy przeładowywał broń. Na razie nie wiadomo, dlaczego zabójca zaatakował. Samolot z szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Christiną Lagarde, na pokładzie lądował awaryjnie w Buenos Aires. Kilka minut po starcie w kabinie maszyny American Airlines gwałtownie spadło ciśnienie. Pilot zdecydował o powrocie. Lądowanie odbyło się bez problemów, nikomu nic się nie stało. Christine Lagarde spędziła weekend w Argentynie na spotkaniu ministrów finansów i szefów banków centralnych państw grupy G20. Prezydent USA Donald Trump na Twitterze ostrzegł władze Iranu, by nigdy, przenigdy nie groziły Stanom Zjednoczonym. Wczoraj prezydent Iranu przestrzegał Waszyngton przed wojną z jego krajem. Do irańskiego prezydenta Rouhaniego: niech pan już nigdy, przenigdy nie grozi Stanom Zjednoczonym, bo w przeciwnym razie poniesie pan takie konsekwencje, jakie dotychczas poniosło niewielu, napisał Trump na Twitterze. Sponsorem audycji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Mniejsza liczba kontroli firm i skuteczniejszy pobór podatków. Takie mają być skutki nowej ordynacji podatkowej. Ministerstwo Finansów skierowało jej projekt do konsultacji i uzgodnień. Nowe prawo, zdaniem resortu, ma zmienić relacje na linii fiskus-podatnik. Wprowadzi m.in. kartę praw podatnika i postępowania mediacyjne. Zakłada też procedurę uproszczoną w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych do 5 tysięcy złotych. Eliminuje też postępowania dotyczące kwot podatkowych podatku do 50 zł. Nowa ordynacja podatkowa ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku. Warszawska giełda dała sowite zyski. Około 133 tysięcy inwestorów zarobiło w ubiegłym roku na rynku kapitałowym prawie 8 miliardów złotych. Taki obraz wyłania się z danych Izb Administracji Skarbowej. Tyle bowiem osób złożyło PIT-38 z zadeklarowanym w nim dochodem. Wiele jednak wskazuje na to, że w tym roku o powtórkę będzie trudno, pisze dziennik Gazeta Prawna, bo sytuacja na warszawskiej giełdzie nie wygląda już tak optymistycznie jak rok temu. Na azjatyckich giełdach kontynuacja spadków. Japoński Nikkei traci ponad 1%. Inwestorzy obawiają się spełnienia zapowiedzi Donalda Trumpa o nałożeniu dodatkowych ceł na wszystkie chińskie towary importowane do Stanów Zjednoczonych. Lekkie zwyżki są w Szanghaju i Hongkongu. Dolar pozostaje osłabiony po skrytykowaniu przez Trumpa podwyżek stóp procentowych w Stanach. Dodatkowo w weekend amerykański minister finansów Steven Mnuchin poinformował, że Stany Zjednoczone przyglądają się obecnemu osłabieniu chińskiego juana i sprawdzają, czy za jego osłabieniem nie stoi manipulacja. Dolar kosztuje teraz 3 zł 68 groszy, euro 4,32, frank szwajcarski 3,71 i funt brytyjski 4,84. Ceny ropy lekko w dół, a baryłka amerykańskiego surowca kosztuje teraz 68 dolarów. Złoto po 1232 dolary za uncję. Kolejne wiadomości ekonomiczne za godzinę. Sponsorem audycji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane okresami, zwłaszcza na wschodzie i południowym wschodzie duże. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju także burze. Temperatura maksymalna od 24 stopni do 28, a nad morzem od 22 do 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co ja tu dla Państwa mam? Dobrą muzykę, to na pewno. Dobre słowo, też. I wreszcie mam dla Państwa prawdziwy skarb. Bilety na wyprzedaną już trasę Męskie Granie 2018. Zapraszam na dzisiejszą audycję w tonacji trójki, w całości poświęconą tej trasie. Państwa prawie ulubiony konferansjer Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Polecamy Państwu słuchanie, bo innej możliwości zdobycia biletów zdaje się, że już nie ma. 227 trójek. Słuchacz pytał o zjazd z K2 i o różnicę ciśnień, trochę na przykładzie nurków. Nurkowie to z dużego ciśnienia się wyłaniają do mniejszego, a tu jest odwrotnie. A zresztą, bo co pamiętam, to himalaiści jak się źle czują, to jak najszybciej chcą zejść na dół. Ale to też, zdaje się, ma związek z rozrodzonym powietrzem. Za 24 minuty będzie 8. Uwaga. Anna, Marianna, jest strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. Mówię uwaga, bo 227 trójek się przyda. Pytamy o autorów tego oto nagrania. A dziś przebój, że ho, ho. Gdzie się podziały tamte prywatki, to pierwszy singiel z albumu Wojciecha Gąsowskiego o tym samym tytule. Piosenka zdobyła nagrodę na 25. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, a napisana była dla Zbigniewa Wodeckiego, który odmówił jej zaśpiewania. Bum, bum, bum, bum. Gdzie się podziały tamte prywatki, nie zapomniane. Elvis, Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór bambino i ty. Same przeboje, czerwony gitar, tak bardzo chciało się żyć. Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia tamtych szalonych, wspaniałych lat? Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. godzina w kinie, na drugim sensie już z nudów ziewa. Tutaj polanka, stąsi widelsi, Cliff Richard śpiewa. Tuż przed maturą kwitły kasztany, żyło się tak jak we śnie. Gdzie te prywatki niezapomniane, czy jeszcze pamiętasz mnie? Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia tamtych szalonych, wspaniałych lat? Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia tamtych szalonych, wspaniałych lat? Do Poznania powędruje album, bo do wygrania oczywiście kolejny egzemplarz. Pani Wioletta odpowiedziała poprawnie, gdzie się podziały tamte prywatki. Muzyka Ryszard Poznakowski, słowa Marek Gaszyński. Jutro kolejna piosenka, kolejny album do wygrania. Za 28. Zapraszamy do Trójki. Polski skialpinista Andrzej Bargiel zdobył K2 i no właśnie, jako pierwszy człowiek na świecie zjechał z wierzchołka tego ośmiotysięcznika. To przełomowy wyczyn w historii himalaizmu i narciarstwa wysokogórskiego. Wspierał go himalaista Janusz Gołąb. K2 to drugi co do wysokości szczyt świata. Ma 8611 metrów nad poziomem morza, a akcję górską śledził Paweł Pawlica. Andrzej Bargiel wczoraj w południe pakistańskiego czasu stanął na wierzchołku K2 i zaledwie kilka minut później rozpoczął zjazd. Będąc na szczycie, tylko na moment połączył się z bazą. Na szczycie, jestem. No jest dobrze, właśnie ruszam. Zaczynam zjazd. Już po dwóch godzinach Andrzej Bargiel był 600 metrów niżej, czyli w obozie czwartym. Tam musiał przeczekać lekkie załamanie pogody. Gdy wiatr przewiał chmury, Polak kontynuował zjazd do obozu trzeciego 1000 metrów niżej. Tam czekał już na niego himalaista Janusz Gołąb. Po krótkim odpoczynku skialpinista ruszył w dół w stronę bazy pod K2. Pojechał kombinacją kilku dróg wspinaczkowych, między innymi żebrem Abruzzich, drogą Basków, tak zwanym trawersem Messnera i drogą polską Kukuczki i Piotrowskiego. Było to konieczne, aby zjazd był pełny, bez odpinania nart. Cała akcja była mocno ryzykowna. Trasa jest oblodzona, a zbocza zagrożone lawinami. Ale to nie jedyne przeszkody. I fragment drogi Cesena z górnej części trzeba taki trawersik z pod serakami. Ale myślę, że on to po prostu tak szybko zrobił ten trawers, że seraki nie zareagowały nawet. Jak zaznacza Krzysztof Wielicki, wybitny polski himalaista i kierownik dwóch zimowych wypraw na K2, Andrzej Bargiel zapisał się na stałe na kartach historii światowego himalaizmu i skialpinizmu. Wydarzenie bardzo ważne. Jędrek robi to w świetnym stylu i stosunkowo szybko, bo to idzie, trzeba przyznać. Z wyczynu cieszą się rodzice i liczne rodzeństwo skialpinisty. Grzegorz Bargiel, brat Andrzeja, ratownik Topr i przewodnik wysokogórski, podkreśla, że sukces jest bardzo ważny dla całej rodziny. Cieszymy się, że Jędrek wraca i już na chwilę będzie spokój, że tak powiem. Wszyscy czekają, aż go zobaczą na własne oczy, więc jeszcze chwilę to potrwa, bo nie wcześniej pewnie, że za 10 dni wrócą do domu. Wyprawa Andrzeja Bargiela przejdzie do historii nie tylko ze względu na wyczyn sportowy, ale również z powodu wykorzystania drona w czasie ekspedycji. Bezzałogowiec pilotowany przez jego brata pomógł m.in. ocalić szkockiego himalaistę Ricka Allena, który uległ wypadkowi na Broad Peaku. Tym dronem naprowadzał go na drogę normalną, bo w ten sposób dawał mu kierunek, prawda? Tak, bo się zbliżał i oddalał, no w ten sposób Ricky wiedział, że ma iść na stronę. Po telefonie satelitarnym, GPS-ach, trackerach, to jest następny etap, to są drony. Komentuje Krzysztof Wielicki. To nie był pierwszy raz, kiedy Andrzej Bargiel wykorzystywał drona w czasie wyprawy. Urządzenie na ekspedycjach służy ski-alpiniście do dokumentowania trasy zjazdu i nagrywania jego przebiegu. Uważam, że to zawsze może być jakaś fajna pamiątka na stare lata i nie wiem, będę już stary, nie wiem, może kiedyś ktoś mi powie, jakiś, nie wiem, wnuk albo jakiś dzieciak, że w sumie byłem spokotypem, jak byłem młody, więc w sumie coś ciekawego robiliśmy. Mówił żartobliwie Andrzej Bargiel w jednym z wywiadów udzielonych radiowej Trójce. Zakopiańczyk ma już na swoim koncie zdobycie i zjechanie na nartach z 4 8-tysięczników. W rekordowym czasie zdobył też szczyty Śnieżnej Pantery, 5 7-tysięczników na terenie byłego Związku Radzieckiego. To przypomnijmy i powiedzmy to jeszcze raz. Andrzej Bargiel jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach ze szczytu K2 z wysokości 8611 metrów. Fantastyczny wyczyn i posłużę się cytatem z samego wyczynowca i śmiałka, jest spokotypem. Yourself. Wanda Jackson. Tu trójka za 11 minut ósma. Muzyczny rozkład jazdy. I Piotr Łodej. Witam ponownie. Tak mi się wydaje, że chyba trochę chcieliśmy pospieszyć Roda Stewarta, mówiąc na początku marca, że w maju lub w czerwcu ukaże się jego nowa, która płyta, niech pan zgadnie? Kolejna, płyta? Proszę pana, to co? Już kolejna jego płyta. Całą noc, wcześniej rano wstałem, żeby policzyć ile. 30 płyta. No i album zatytułowany Blood Red Roses miał zawierać 11 piosenek, tak donosiliśmy wtedy. Okazuje się, że 73-letni Brytyjczyk potrzebował nieco więcej czasu. Płyta ostatecznie ma się ukazać 28 września, ale dostaniemy w zamian więcej, bo 13 piosenek. Czyli płyta dłużej powstawała i co miesiąc jedna piosenka więcej. Bardzo dobrze. Czuwaj. Chyba, że ktoś zamachnie się na wersję deluxe, wtedy dostanie 3 więcej. Pierwszy singiel już jest, to piosenka The Detail, a my sięgamy po klasyk. Tak, proszę pana, to jest klasyczny utwór. Ale widzę, że i wioderko, i nóżka. Nóżka jedna, dobrze. I druga nawet widzę. Ale zaraz będzie jeszcze mocniej. Poczekaj, jeszcze poczekaj. Rod Stewart, tak, był przed chwilą w nowej płycie, ale teraz od pewnego czasu było słychać o planach wydawniczych The Prodigy. No i wreszcie są konkrety. Album Notorious ukaże się 2 listopada, a do tego czasu przypominać nam ma o tym zwiastującego piosenka Need Someone. No i będzie to pierwsza płyta od czasu wydanych w 2015 roku The Day Is My Enemy. W dołączonym do nowej piosenki komunikacie zespół informuje: dla nas Notorious jest w ostatecznym rozrachunku o eskapizmie, chęci, potrzebie bycia wykolejonym. Nie bądźcie turystami, zawsze można znaleźć więcej niebezpieczeństwa i atrakcji, jeśli się zejdzie z utartych ścieżek. Przepraszam, ale bioderko nie nadąża. Nie nadąża. Prodziże. Do końca wakacji będzie można sprawdzić formę The Prodigy na żywo. A niestety do miejsc, w których grają, nie trzeba przedzierać się przez chaszcze, bo prowadzą tam od pewnego czasu bite dukty. To nawet niezła nazwa zespołu by była. Bite dukty. Najbliższe koncerty odbędą się w Székesfehérvár na Węgrzech, w Gijón w Hiszpanii, Cluj na Poka Rumunii i jeszcze Lokeren w Belgii. Bite dukty, dobre. Bite dukty, zobacz jak to napisane. To bardzo ładne. Ale to, gdyby zespół za granicę wyjechał, to... Bite dukty. Czy jakoś tak. Ukazała się wreszcie znakomita płyta na te pory. Szef wytwórni XL Recordings, Richard Russell, który kilka miesięcy temu zebrał różnych wykonawców pod szyldem Everything is Recorded, dokłada właśnie do opublikowanej wtedy płyty zawierającej 6 utworów wydawnictwo zatytułowane ATM, a swoje cegiełki dołożyli do niego m.in. Obong Jagar, Jazz Ahmed, Samfa, Mela Murderer i Glenn Gardside z zespołu Skritti Politti. So cold in, I wonder you're recalling.